takie dni, kiedy płacze kosmos. Planety przeklinają stwórcę i jego rzemiosło. Lodowaty strach, zobacz, szczerze, że ci nie poszło tak jak chciałeś, chłopak. Kiedyś będzie głośno o nas, ludzkich odpadach, wyrzutkach społeczeństwa, o ludziach, którym dawno odmówiono człowieczeństwa. Margines zapomnienia, socjotechniczna kreska, nie można o nas myśleć, no i radzą nie pamiętać. W górze nie ma wspomnień, jest święta energia, dla jednych będzie Bogiem, dla innych niepojęta. I zabija we mnie tu trwogę, ludzie i zwierzęta, wszyscy egzystują w zgodzie po ewakuacji z piekła. Od osobnienia bólu, kary w izolacji, lasa i jego szumu. Wszystko dzieje się ponad tym, wszystko ponad twoją głową. Rury sparzą prosto w ryję, mury starzą, że w nieposłuszeństwie raczej nie przeżyjesz. Mury graczą tak namiętnie, podcinają skrzydła ci majarzu, coś chcą uciec z grupy tego bydła prowadzonego na rzecz. Jak spierdolisz, padniesz chwilą, mogę oddać moją krew. Ta całkiem mi obrzydła, życie to tylko chwila. No to ktoś zrobił stop krawkę, mają czas, żeby zabijać metodycznie i dokładnie. To nie żaden serio chwila, tylko państwo służby bratnie. Mundurowana świnia, kiedyś nam wszystkim zabraknie tlenu. Kiedyś dla nas zgasnie słońce, czemu? Jeden drugiemu robi wszystko co najgorsze, wienusz. O zagrożeniu tylko skończy pali wzorce. Kto traktował tak planetę, kto pozwolił na ten koncent? Roku dziejstwa, w błyskach fleszy znowu wprowadzono wojska. Pod blokiem leci kadę, dzieci lubują się w troszkę. Pewnym blokiem wjechał w bandę i miał koszmar w porze. Ano i dla 112 anioły zaczęły szlochać. Wściekłego diabła, nie jeden z nas ma chęć na to, by ludzkość upadła, żeby upadły podziały i odpowiedzialne stada. Dawne ideały sięgnęły dna i toną w bagnach. Ocena przesadna czy surowy opis prawdy? Myślisz, że od jak dawna ubieram wojenne barwy? Umieram tu jak każdy, z tą różnicą, że powoli nieoszliwowanych gwiazd do osiedlowej patoli. Chuj to kogo boli, że ukradłeś, żeby przeżyć swoje będą pierdolić. Tu nie lubi się biedy, tu się gubi koledzy drodzy. Nawet Lucyfer zamiast przynieść nam światło, to przynosi nam libę. Kobiety grają w pokera, każda ma niebieską kartę. Dzieci mą z lotką zabiera, żeby nie topiły w wannie. Miała nos zapchany białym, no i wódkę w gardle. Kamienice płaczą, a chodniki są brutalne, bo rozbiły setki gór. Który wybrał swoje marzenia, nie spogląda na nas Bóg. A jak już to od niechcenia, czemu męczysz mnie znów? Dlaczego nic się nie zmienia? Krzyki, nóż, nienawiść, but, życie ciągle bez znaczenia. Życie ich nie wycenia, a ty chcesz się tam brać w gnoju. W rany wdała się gangrena, nie dowieźli go do SOR-u. Była hała, a nie temat, festiwal śmierdzących chorób. Brudne ciała, czas się zbierać, pan wypisze mi jak zgonu. Planety teraz zaczęły szerzyć swoje błyski, twoje pełza chemia. Za chwilę będzie po wszystkim, znikną strachy, pragnienia. Zatrzymasz ten obłędny wyścig, to i tak jest mała cena. Zaretusz każdej bliskiej, trzęsą się wszystkich gwiazdy. Ucieka każdy oddech, biesy nie znają kary. Odpowiedzialni za problem, przesadzili dziś na dobre. Szkoła strachu, dom obciechu, tragedia zgiły starców i niekonanych dzieciaków.